तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है धड़का धड़का है, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है भड़का भड़का है, नींदों में भूल गए हैं सपने जो लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे,